Witam w czwartej, ostatniej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Już teraz słyszymy kolejną nowość. Bardzo mi się podoba to nagranie nawiązujące do rejwowych klimatów z przełomu lat 80. i 90. Utwór sztokholmskiego producenta Ishi W. nosi tytuł This is Your Life i pojawi się na albumie Szweda zatytułowanym La Luz. Ta płyta ukaże się 30 kwietnia. Klimatem nagranie nawiązuje do dokonań grupy Bicep, zresztą Bicep zaprosili Ishiwu do nagrania miksu dla ich strony Feel My Bicep. W tej godzinie pojawią się też Victor Simonelli, Roy Davis Jr. i Hercules and Love Affair. Nazywam się Norbert Bożym, a już teraz gra Ishiwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's God got to do with made in circumstance? Forever or a one night stand? You can have faith, you can be a man while we lay around. I can tell you where I stand. What's God got to do with fated circumstance? Forever or a one night stand? You can have faith, or you can be a man while we lay around. I can tell you where I stand. Give me your sins, and they're giving you hell. All I owe you is my love. Steal it for you if it's stealing love. One thing is certain, the world don't need us. So forget what they say, it's not the same. We'll try again, and I'll die away. All I owe you is myself. Every other person is just someone else. Giving your sins, we're giving you hell. I look the other way, God don't explain. Look at my face, and I'll die that way. Trzeci Polskiego Radia. Now

Trzeci Polskiego Radia. Mother will never. tears of exhaustion squeeze out with a yawn. Tears hidden until an extinction. Privacy. Tears revealing pain as a single drop. Program Trzeci Polskiego Radia. Does one spill in a lifetime? How many tears until the dams of emotion break? Tears of joy, tears of fear, painful tears. Oh, Na zakończenie słyszymy niemal 17-minutowe nagranie, które ukazało się pod koniec lat 90. nakładem popularnej londyńskiej wytwórni Newphonic. To Roy Davis Jr. i utwór Michael w remiksie Presence. Dziękuję za dziś, nazywam się Norbert Bożym. Dobranoc. Dzień dobry Państwu, 2 minuty do godziny 4, ale możemy zaczynać. Trójka budzi. No i plan jest taki, żeby na początku naszego dzisiejszego spotkania jeszcze troszeczkę Państwa zahipnotyzować. Say no more.